Nézzük meg, hogy át tudnak-e minket verni az influencerek? Nem. Igen. Azt gondolom, igen. Sokan igen. A Szeretlek Magyarország behozott egy műfajt, ami külföldön már nagyon megy. Hát ilyen hazugságvizsgálós dolog. Külföldön egész szórakoztató. Most az kérdés nekem, hogy ez mennyire legit, annyira nem gondolom, de közben azt is el tudom képzelni, hogy van, aki tényleg bevállalja, de hogy ez a Vanity Fair csinálja talán külföldön? Nyilván, mint minden jó magyar műsor, ez külföldről inspirálódik. Most legutóbb láttam, a Jennifer Lawrence-nek volt, meg a Pedro Pascal-nak azok. Nyilván amiatt működtek, mert mindketten szórakoztató személyiség, jól meg lett vágva. Gondolom, felvesznek egy órát minimum, és akkor abból vágnak egy 10 percet, és az nyilván jó. No, I've never done drugs. He's lying. Ha itt most ez vágatlanban megy le, akkor már lesz egy-két kérdésem, de amúgy kíváncsi vagyok, hogy sikerült magyarosítani ezt a műfajt. Szóval a vendégek azok azért érdekesek, mert van Kulcsár Edina, van GVM, Forstner Csenge, meg most azt hiszem kijött egy új is. A Kulcsár Edinásra csak belenézünk, mert az egy éves már. Volt olyan, hogy belenézett a tükörbe és elsírta magát? Igen. Igen. Miért? Elérkeztünk a 20 perc őszintén című sorozatunk második évadjához. Akkor már régóta megy, régóta lekopizták a Vanity Fairről. Lehet, hogy egyre jobb. Nem finomítottunk a kérdéseinken. Ugye ez az a sorozat, ahol hazugságvizsgálóra kapcsolunk egy sztárt, de igazából csak azért, hogy megtudjuk, ki ő valójában. Gyermekkorában szeretett volna artista lenni? Igen. Megbánta, hogy nem lett artista? Igen, még azt is átvették, hogy ez a csávó hangszíne ugyanolyan, mint a Vanity Fairnél is. De ott elég mókásokat be tud nyögni. Itt nem tudom, ez hogy fog menni. Nem. Azt vallja magáról, hogy jól viseli a kritikát és a nehéz emberi helyzeteket? Igen. Arról híres amúgy. Mondjuk, hogy azt vallod magadról, hogy azt gondolod, hogy jól viseled a kritikát, az nem jelent semmit. Nem jelent, hogy tényleg jól viseled. Bátor embernek tartja magát? Igen. Ez izgalmas. Azt gondolja, hogy önnek kicsi az ökológiai lábnyoma? Igen. Az, hogy azt gondolja, hát nyilván azt gondolja, most attól még nem az lesz az igaz, most ez valami érdekesebb kérdés is lehetne. Amikor nem szívesen nézett tükörbe? Igen. Az ön egyik legjobb tulajdonsága a segítőkészség? Igen. Mik ezek a kérdések, bazen? Ezt valami sajtósa adta oda? Emlékszik még arra, mit mondott beszédében a Miss World versenyen 2014-ben? Igen. Minden ennyi az egész, bazen. Igen. Kulcsár Edinát láthattátok. Hát ez izgi volt. Ennyi volt, bazzeg? Elegi párkapcsolat. Istenem, beszélgetnek egyet. 25 percből 5 perc a hazugságvizsgálós rész, és utána meg csak így beszélgetnek, mint bármelyik interjúban cseverésznek. Hát ez kurva izgi. És ilyen, na jó. Nem gond, menjünk tovább. Most akkor egy frissebbet nézzünk meg, hát azóta már jobbak. Nézzük GVM-et. GVM is végigmegy az összes helyen, ahol már Kulcsár Edina volt. Azt gondolom, hogy mai influencernek, akinek vannak saját platformi, itt már nem olyan fontos mindenhol megjelenni, de lehet, hogy ez egy izgi koncepciós elmete. Amiben vendégeinket poligráfra kötjük, és ők legjobb tudásuk szerint őszintén igyekeznek válaszolni. Jó már sokan megfordultak már itt, és elmondták, vagy igyekeztek őszintén válaszolni a kérdésekre, és most itt van velem Varga Márk, azaz GVM. Szia! Hello, szia! Van benned aggodalom ezzel a kis izgalmas kísérlettel kapcsolatban? Nem, de nagyon érdekes, és nagyon vártam, mert én általában nincs olyan életszituáció, hogy ne lennék őszinte. Ami szívemen, a számon. Így abszolút nincs bennem tartás. De hogyha arról... Nincs bennem tartás. Az más. Bizonyos helyzetekben védened kell magadat, vagy akár azokat, akiket szeretsz, akkor előfordul, hogy azért picit óvatosabban fogalmazol? Teljesen szarul vették át, úgy érzem, a Vanity Fairtől, mert itt Vanity Fairnél tényleg elkezdődik, van egy direkt ilyen atmoszféra, berakja, ilyen feszült, és ez a feszültség miatt így elröhögik, meg így ilyen kényelmetlenül érzik magukat a vendégek. Ez, hogy itt előtte egy cseverésznek, itt hátradőlve egy kanapén, teljesen elveszi azt a egyediséget, ami a Vanity Fair csinálja az eredeteket, ugye? Aztán lehet, hogy ők is kopizták valonnan, de hogy ott legalább van egy egyedi íze, itt meg csak így, ja, itt egy 20 perces interjú, és akkor 5 percet berakunk ebből, ami meg mindjárt meglátjuk, hogy milyen érdekes lesz. De hogyha tényleg legit lenne ez, amit nem tudom, hogy legit-e, de akkor én nem Én azt mondom, hogy nem. Én szeretnék eldönteni, hogy mikor mondok igazat, meg mikor nem. Hát nehogy már itt ki legyek állítva ide. Szóval azt gondolom, hogy ezek nem legitek, mert senki miért vállalnám? Hát hagyd ne kelljen mindent elmondanom itt a mindenki előtt. Hát lehet magánéletem, lehetnek olyan dolgok, amit nem akarok elmondani. Hát ez teljesen rendben van. Ott nagyon hittem a kegyes hazugságba egyébként. Például édesanyáméknak. Nagyon, nagyon sokszor füllentettem így olyan dolgokba, hogy minden rendben, ugyanis én már egyedül éltem ilyen 15 éves koromban, és azt mondom, hogy minden jó, tök jó, minden, és közben sehol semmi nem volt jó. Csak... De ez azért volt, hogy a terheket levett, gondolom, a vállukról. Egyrészt, másrészt ne legyek ellehetetlenítve attól, hogy a rap karrieremet azt... Jó gyerek ez a GVM, én azt mondom, szimpatikus fiatalán. Most tényleg nincs ezzel gond. Teljesen jókat mond, csak legyen már hazugságvizsgálós. Rész! Igen. Tizenévesen azért még hát az utcán kint csapatosulunk, gyakorlatilag a Grundon nevelkedtél. Én hallgattam veled beszélgetést korábban, ahol azt mondtad, hogy bármelyik rap számát meghallgattad, abban elmondja. Régen szegény volt, aztán az utca nevelte fel, és most már gazdag. Ezeket én is tudom. Feltétlenül gondolsz. Tovább, nem érdekel. Bájt se vegyet. A vizsgálatot... Hogy lehet ennyi szponzoruk? 140 ezer ember megnézte 3 hét alatt. Ezt néha tudjuk hozni egy napi műsorba is, vagy közel ennyit. Legalább 4-ből 1 szponzor jöjjön már, bazzek. Hát mi meg tök jófej fiatalokat, időseket is megszólítunk. Értelmiségi embereket nem akarnak nálunk keci sok pénzt elkölteni. Legalább igényesen van felvéve. Látszik, hogy jó a kamera van, mélységjelessége, rendesen meg van világítva, ezt dicséretet érne. Az operatőrök kitettek magukért. Az ön neve GVM? Igen. Nem. Nem valami márk? Ön szerint Kulcsár Edina a legjobb édesanyja, akit valaha látott? Igen. És most ilyenkor nem mondják, hogy igaz vagy nem? Mert most... Nem most kéne megtudnunk, hát ez az izgi. Ön egy levélből tudta meg, hogy Kulcsár Edinának és önnek gyermeke születik? Igen. Nem akartak volna izgalmas kérdéseket ideírni, vagy mondjuk egy olyan kérdést, hogy ami nem eldöntendő, hanem kifejtendő. Hát az lenne az izgalmas bazák, hogy nem igen nemmel válaszol, hanem kifejti. Vagy valami necces kérdésre válaszol tényleg. Aminél van tétje, hogy igaz vagy nem, mert itt aztán kurvára nincs egy... Jó, várja meg, még lehet, jó, még jó lehet. Ön nagy tehetségnek tartja magát? Ezt tudom én is a választ. Erre tippeltem volna. Ön szerint Kulcsár Edina jól főz? Igen. Mondd már, hogy a minden, ami működik az eredeti koncepcióban, az nincs ebbe benne. Hogy rögtön megtudjuk, hogy igaz-e a válasz, vagy sem. Hogy valami érdekes kérdés van, hogy érted, ha csak ugyanazokat kérdezed meg, aminek semmi tétje, hogy most igen vagy nem, akkor annak semmi értelme. A hazugságvizsgálónak akkor van értelme, hogyha valami necces kérdést teszel föl. Azt mondjátok, hogy a poligráf nem működik kifejtendővel. Hát... De videó meg úgy működik. És ha úgyis kamu az egész, akkor meg lehet neki fejtendő. De hát azt mondják, hogy ki a kedvenc előadód, akkor arra lehet válaszolni, nem? És akkor nem érzed, hogyha hazudik. Még azt sem gondolom, hogy GVM nem tudna szórakoztató lenni, hanem a kérdések nem engedik, hogy vicces vagy szórakoztató legyen. GVM, megkérdezném, hogy magadra keresel a Redditen, tessék. Az már vicces lenne, és azt mondaná, hogy igen, és akkor ráröhögi, vagy nem keresek rá, és jaj, hazudik, és akkor jaj, igen, lebuktam meg, és akkor lehetne valami mókás része, de nincs. Önnek kiskorától a 50 Cent a legnagyobb példaképe? Igen. 50 Cent. Tehát mennyi jobb rapper van az Amerikában? Amúgy az is sokat elmond. 50 Cent. Milyen hamar befutcsolt az a karrier tényleg? Volt egy-két száma, de semmi. Olyan klasszikusok vannak ott tényleg. Miért pont 50 Cent? Ön utálja a romákkal kapcsolatos sztereotípiákat? Igen. Ön saját zenei műfajt hozott össze a zenéjében? Azt gondolom, igen. Hát azért szerényebben, én azt mondom mindig, szerényebben. Olyan egyedi műfajt hozott létre, a világon még senkit sem csinált ilyen. Megvett alapokkal egyszerűen megreformálta a zeneipart. Ön gyakran álmodik? Na. Mert éli az álmait. Ön fél attól, hogy súlyosan el fog hízni Kulcsár Edina főztjétől? Jaj, bocsánat. Nem. Ön kedveli a bulvár sajtót? Nem. De abból élek. Tisztelet a kivételnek. Hát ha nem bulvárnak. Van önnek valamilyen idegesítő szokása? Rengeteg. Halálra izgulom magam. Nem tudom, hogy viselnek. Szedjem ezt magát a Femme Café bazzeg. Ön magzatpulszban alszik? Jaj, igen. Ön szívesen elvégeztetne egy magyar zenésszel egy ilyen hazugságvizsgáló tesztet? Igen, és biztos vagyok benne, hogy felrobbanna. Lehet tudni, hogy... Hát igen. Mármint, hogy ő nem tartozik a zenész kategóriába most? És melyik zenésztől robbanna fel? Ki lenne ez? Nem, mert holnap erről fog szólni minden. Az Azaria. Most szólok. Őszintén válaszolt minden kérdésre? Igen. Az egy, ami érdekes kérdés lett volna, hogy mondjon egy nevet, arra nem válaszolt. Ennyi volt? Ez izgi volt, bazzeg. Tényleg, ez 20 perc őszintén. Mennyi volt? 3 perc? GVM túl van a poligráfos vizsgálaton, és most már itt tartom a kezemben az úgynevezett regisztrátumot, ami végig, hát gyakorlatilag jegyzetelni. Uda izgulok. Szóval, hogyha lett volna legalább egy kérdés, aminek most van tétje, hogy igazat mondott el, akkor most izgulnék, de úgy érzem, hogy semmelyik kérdés nem volt, ami olyan izgalmas volt, hogy most meg szeretném tudni, hogy megjegyeztem egyáltalán. Feljegyezte a te vérnyomásodat, a gyomoridegedet, a légzésedet és minden apró kis rezdülésedet. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapján te őszintén válaszoltál a kérdésekre. Például, hogy az a kérdés, hogy ön egy levélből tudta meg, hogy Kulcsár Edinának is önnek gyermeke születik? Igen. Ott volt egy pici levegővétel, olyasmi, olyan reakció, amivel érződik, hogy az érzelmileg fontos pillanat. Mesélsz erről? Hát, nagyon fontos volt, így próbáltam is gyorsan így lefuttatni, hogy hogy történt ez az egész. Kicsit így félre siklott az. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor én befutottam ilyen 15 évesen, akkor én nem tudtam, hogy mi vesz körül. Borzalmas az tényleg. És még csak GVM-et sem tudom hibáztatni mazzakat. Egyszerűen ez... Na jó, végre valami. Jöjjenek az influencerek, jó? Önnek könnyebb élete lenne, ha nem lenne influencer? Felteszik a kérdéseket. Az életük tökéletes. De hogy valóban tökéletes-e az életük, vagy hogy mennyire mennek őszinték lenni? Micsoda egyedi dolog? Tökéletes az élete, vagy sem? Egyedi kérdés. Még sosem gondolkoztam ezen. A következő vendégemmel ezt is megtárgyaljuk. Forstner Csengével fogok beszélgetni. Szia! Sziasztok! Szia! Nagyon örülök, hogy itt lehet. Szevasz, Csenge! Rég láttunk. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Mesélj egy kicsit erről, amit a felvezetőben is mondtam, hogy mennyire tudsz őszinte lenni a saját felületeiden. Rengetegen követnek. Na, majdnem 1 millióan TikTokon. Igen. Forstner Csenge az egy nagy talány nekem, hogy miért 1 millió követik, de szerintem azért, mert ő a Girl Next Door, hogy ilyen aranyos cuki, így mindenkinek a barátnője lehetne, de úgy különösen semmi érdekes vagy egyedi dolgot nem csinál, de azt stabilan hozza azt a nem különösen érdekes, de szokásos dolgot. Nem tudom, valami ilyesmi. Hát 366 ezeren most igen, éppen igen, a jelenállás szerint például Instagrammal. Én próbálok őszintén. Amikor a követ, amúgy, na az is egy érdekes dolog, hogy amikor tényleg nem tudsz mit mondani valakiről, ez most jutott eszembe, amikor nem tudsz egy munkásságáról beszélni, szóval most leülne ide valaki, aki tényleg letett valamit az asztalra, akkor nem szeretném, hogy a követő számomról beszélnek, hanem ilyen filmet csináltál, olyan albumot, olyan zenét, akkor arról tudsz beszélni, és arról beszéltek. De akkor beszélsz a követő számról, ha nincs más, amiről beszélni. Téged sokan követnek az interneten. Ez az, amit elértél. Szerintem ez nagyon fontos, hogy egy jó példát mutassak így a korosztályomnak, meg a követőimnek. Természetesen mindenki a közösségi médiára az életének a legszebb pillanatait posztolja, és próbálja magáról a legelőnyösebb képeket kitenni. Szerintem már nem. Szerintem már ez elmúlt. Úgy érzem, hogy már az értékelik ezeket a trash pillanatokat a mai fiatalok, és csomószor direkt olyanokat raknak ki. Forstner Csenge ilyen szinten szerintem egy letűnt kornak az utolsó harcosa. Milyen mély pontjaidat merted eddig mondjuk megosztani? Őszintén mélypontomat még nem mertem megosztani, ugyanis én úgy érzem, hogy nagyon sokan így megtámadnának emiatt, mert sokan azt hiszik, hogy nekem tényleg tökéletes életem van, és hogy mindenem megvan, és ezért nincs jogom szomorúnak lenni, pedig szerintem a kettőnek egyetlen nincs köze egymáshoz. Hogy? És nem mondanám azt egyetlen, hogy tökéletes az életem. Senkié nem az. Hát persze, hogy nem az. Ki az, aki... Senkinek nem tökéletes az élete. Hát szerintem Miss Influencernek is elindulhattál volna ennyi bölcsességgel. Kell ezt meg tudod osztani. A szüleimmel igazából, meg a barátaimmal, azt mondanám főképp. És te hogy? A szüleim meg a barátaival osztja meg csak a dolgait. Hát sokkoló. Nem Nem hiszem el. Gyorsan rá kell kötni a hazugságvizsgálatot, tehát ezek olyan infók, amit le kell csekkolnom, hogy hitelesen. Viselet, hogyha körülötted van valaki rosszul, őszintén tudsz tanácsot adni? Nem viselem valami jól, ugyanis én akiket szeretek, azokat nagyon szeretem, és így nagyon érzem, amikor nekik rossz. Engem is szeretsz. Engem nem szeret. Én csak jót akarok az embereknek. De hogy is csak pénzt akarok, nyugi van. Kedvünk van, vagy bántja valami őket, akkor így rám is rám ragad, de próbálok őszinte tanácsot adni és segíteni a barátaimnak, ahogy csak tudok. De cuki lány, mindenkinek ő neki kéne példaképe legyen. Érzelmileg nem tudod függetleníteni magad, ugye? Igen. Tehát azoktól, akik közel állnak. Igen, hozzá. Nagyon kevés embert engedek ennyire közel magamhoz, de akit igen. Olyan, mintha két ChatGPT beszélgetne, úgy érzem. Két AI beszélget, generált influencer beszélgetés. Amitől viszont nehéz lehet függetleníteni magad, ezt magamról is tudom, pedig csak töredéke a követőim száma a tiédnek. Mert az sokat számít amúgy, hogy oda 5000 van írva, 100 000 vagy 1 millió, sokat számít. Mondsz, a szponzoroknál számít, lelkileg csak szám. Hogy ha esetleg negatív komment érkezik, vagy hozzászólás, ami lássuk be, hogy a közösségi média felületeken nemhogy napi, hanem percenként történik esemény. És vannak még, akik csinálnak egy negatív videót, és aztán azt megnézik több mint 100 000-en, az milyen bántó lehet. De hát azokat az emberekkel nem kell foglalkozni, csak utálkoznak és irigykednek. Feliratkozójuk sincs annyi, követőjük sincs annyi, szponzoruk sincs. Már elég fiatal korom óta kapom ezt, hát igazából 14 évesen kezdtem az egészet, szóval... Az biztos jó hatása volt a személyiségére 14 évesen influencerkedni. Akkor nehezebb volt, amikor az ember 14-15 évesen fejlődik ki, így valakinek szerintem az önbizalma, az önképe mindene, és ugyan én nem a saját szememen keresztül tanultam ezt meg, hanem nem tudom, több százezer embernek a véleményével együtt. Ez az érdekes a Fortnite csengében, hogy szerintem ez egy értelmes, közegből származó értelmes lány, akinek van egy torz világképe azért, mert hogy mondjuk jó körülmények között származik, és most jó körülmények között lakik, és egyszerűen valahogy sosem látta a való világot, és nem lehet rá mérges az ember, mert nem, de úgy érzem, hogy sosem szembesült egy átlagember valóságával, és ezért biztos van benne egy naivitás, egy felszínesség, és ebből jön, nem az ő hibájának gondolom, mert amúgy értelmes ember, csak nem ment keresztül a dolgokon, amiért én azt gondolom, hogy érdekes is lehetne. És nem is érzem, hogy igénye van, hogy egy kicsit kibújjon a buborékjából. Azért ez nem volt egyszerű. Mennyire volt befolyással rád az ő véleményük? Most sem vagy még öreg, tehát igen, hogy 19 éves vagy, ha megengeded most. 19? Úristen. És már mennyi dolgot letett az asztalra? Szabad elmondani. Persze, szabad, igen, igen. Hát... Ezek jók ezek az interjúk, amik olyan lazák, hogy így mindig ilyen bájcseve, akkor így bájnevetés, és akkor így be vagy feszülve végül. Hát mindig ezt így ignorálni, és azt mondtam másoknak, hogy engem nem érdekel, és hogy ez semmi, ugyanis tudom, hogy elkerülhetetlen a negatív kritika, de attól függetlenül azért a tudatalattimban mindig ott volt, hogy mások mit gondolnak, akár a testemről, akár arról, hogy nagyon sokáig kaptam, hogy túl magas a hangom, vagy az ilyen legkisebb hülyeségekről. Szerintem nem az, csak az emberek mindenbe belekötnek, amibe csak tudnak, szóval... Hát igen, főleg akkor, hogyha nincs tartalom, amiről beszélgetni lehetne, szóval ha nincs tartalmat, csak a saját arcodat rakod ki non-stop, akkor mihez szóljon a kritika? Nehéz kritizálni a nem létező tartalmat. De hogyha mondjuk egy tartalmat rak ki az ember, akkor a személyes sértéseket leszarom, mert akkor ezek szerint a tartalomra nem tudnak mit mondani, és az a lényeg nekem. Azt viszem magam előtt, mint egy pajzs a tartalmat, de akinek nincs content maga előtt, igen, akkor mit lehet? Miről lehet beszélgetni? Úgyhogy akkor Forstner Csenge, Poligráfon, a 20 perc őszinténben. Nézzük, ez izgalmas. Igen. Önt bélyegezték meg már a kommentelők a hangszíne miatt? Igen. Hú, ez honnan szedte ezt a kérdést? Nem az előbb beszélt róla? Érdekli önt a kommentelők véleménye? Igen. Sajnos. Na, legalább őszinte. Ön sokkal többre tartja azok véleményét, akikben megbízik? Igen. Az ön legnagyobb példaképe Taylor Swift? Nem. Nem, ő csinált is valamit. Ön sebezhető személyiségnek tartja magát? Igen, nagyon. És megsajnáltam. Én direkt nem gonoszkodom. Én próbálok korrekt lenni. Ön úgy gondolja, jól kezeli az építő kritikát? Nem. Remélem eszébe jutott a TikTok videóm, arról beszéltem, hogy hogyan kell kezelni a kommentet, a kritikát. Azt talán eljutott hozzá, talán nem. Azt azért félmillió ember megnézte, szóval lehet, hogy eljutott hozzá. Ön el szokta képzelni, milyen az az ember, aki szándékosan rosszindulatú kommentet hagy az ön tartalma alatt? Igen. Miért a kommentekre szól az egész? Szegény csenge, bazzeng. Miről beszéljenek? Ön fél a halaktól? Azt hittem a haláltól. Igen. A halaktól? Ön fél a kutyáktól? Nem. A nagy kutyáktól, igen. Ön fél a madaraktól? Nagyon. Igen. Nagyon. Elképesztő. Ugyan én izgalmas kérdéseket? Tudják, hogy mit kell kérdezni. Bekérdezni. Te félsz a teknősöktől? Én... Most már igen. Önnek sok irracionális félelme van? Mondhatni, igen. Félsz a minőségi tartalomtól? Mert a biztos, hogy fél. Ön ritkán a... Ön a Fideszre szavazott? Valamit tegyél már fel egy izgalmas kérdést. Lásták meg a tanárok az iskolában? Nem. Volt olyan, hogy azt mondta önre egy tanára, hogy szedje össze magát, különben kukásként végzi? Igen. Na jó, megmutatta neki. Mi a baj a kukás dologgal? Gyerekként kukás akartam lenni, én örültem volna, ezt mondja. Sokkal több szarabb munka lehetne. Tényleg ott legalább akkor mindig új helyen vagy, meg mozoghatsz. Nem tudom, hogy egy irodában ülni egész nap a Windows 98 előtt az jobb munka, mint a kukásnak lenni. Nem gondolom, bazzeg. Ön jelenleg business management szakon tanul? Igen. Business management. Hogy fordítanád magyarul? Olyan bullshit szónak tűnik nekem, de értem, mint a gazdálkodás és menedzsment. Jó, igazából én is ezt tanultam, az oka, és hogy azóta van tényleg egy vállalkozásom, és semmi hasznos nem tudok felidézni a suliból, most, amikor tényleg jól jönne. Ön érez néha kínzó vágyat arra, hogy egyben befaljon egy hatalmas tortát? Nem. Ezek a fontos kérdések. Ön szerint a social media hozzájárul a fiatalok testképzavarának kialakulásához? Édesköszönöm, milyen káci úristen, 10 éve is már nem volt túl egyedik. Igen, igen, azt mondja, hogy igen. Igen, teljesen. Ön szerint illik magára a cuki jelző? Illik, igen. Aranyos lány, az én megszerettem. Viszont ezt a, kik csinálják ezeket a videókat, őket tényleg nem értem egyáltalán, hogy ezt tényleg ezt jónak gondolja. Ha választhatna, hogy világhírű influencer lehetne, de nem tudná a kimenetelét, vagy egész életében... Mi az, hogy nem tudná a kimenetelét? Azt csinálhatná, amit a legjobban szeret, az előbbit választaná? Mi? Ennek semmi értem ennek a kérdésnek. Azt csinálnám, amit a legjobban szeretek, az a jó válasz. És lehet, hogy azt szereti, hogy influencer. Mi ez a hülyeként? Az előbbit, igen. Az influencert választaná? Ahelyett, hogy azt csinál, amit akar. Értette a kérdés szerinted? Ön hisz abban, hogy legjobban a saját korosztálybeliek tudnak segíteni egymásnak? Nem. Nem. Ez! Azt fogom játszani, hogy eltám, amit mond, mert akkor talán nem alszom itt el. Ön hisz az elfogadás építő erejében? Igen. Igen, nagyon. Ön könnyen hozzászokott a negatív kommentekhez? Nem. Nem. Mindenért Brüsszel a hívás maga szerint? Könnyű volt kamera előtt felnőnie úgy, hogy folyton a testét kritizálták? Nem. Nem. Az nem. Jó. Önnek volt testképzavara a kritikák hatására? Igen. Igen. Önnek könnyebb élete lenne, ha nem lenne influencer? Nem. Lelkileg lehet, de amúgy nem. Kicsit megijedtem. Dolgozott valami? Még végén tényleg dolgozik. Együtt olyan márkával, amivel nem tudott azonosulni? Nem. Nem. Ne, hazudjál már. Orbánt akarom, hogy behívják egy ilyenre. Azt akarom, hogy azt kérdeznék, nyomod fasz? És mondaná. Nyomni kell mindannyiunknak. Én is ma is, holnap is, sőt vasárnap is. Nyomni kell. Amúgy tényleg bazzeg, ekkora lenne Orbán Viktorral egy ilyen poligráfos interjú. Mészáros Lőrinc csak a tehetsége miatt a ország leggazdagabb embere. A veje akkor is ilyen gazdag lenne, hogyha nem ön lenne a miniszterelnök? 14 évesen te döntöttél úgy, hogy szeretnél elkezdeni ezen az influencer úton járni? Én, igen, igen, teljesen. Mit szóltak először? Hogy nem akarsz valami tartalmat csinálni? A Csenge meg reprezentálja azokat a fiatalokat, akik csak híresek akarnak lenni, influencerek akarnak lenni, de nem tudják, hogy mivel. És akkor 100 000-ből egynek be is jön ez? Anyukám mindig nyitott volt ezekre. Apukám, amikor először live voltam, nagyon megijedt, mert azt hitte, hogy ilyen öreg férfiak néznek engem. Vagy hát akkor még a live az nem volt egy ilyen elterjedt dolog. Igen. Hát azért volt. Csak nem a TikTokon. Ez óriási, hogy ilyen közelből jöhet. Egyébként azt mondtam, hogy szükséged is van rá, van, tudva, hogy milyen világban mozgolódsz. És arra kérdés... Milyen világban? Vannak rosszabb közegek szerintem. Kérdésre, hogy jól kezeled-e az építő kritikát, azt a választottad nagyon őszintén, hogy nem. És meg is ingott, ki is lengett rendesen a poligráf. És mit jelent, hogy kilengett? Most egy nem igaz? Kritizálják a külsődet, vagy a személyiségedet, mi bánt jobban? Igazából inkább a személyiségem bánt, mert a külsőm az egy olyan dolog, amin... Mikor beszélsz a tartalmaidról? Tényleg csak a külsőd, meg a személyiséged lehet kritizálni? Igen, nagyon bántott, így fiatal koromban. Hát most, hogy ilyen öreg vagyok. Jó. Ilyen 14-15 évesen nagyon bántott, meg még 16 igen. is. Én azt mondanám, hogy így amúgy szeptembertől kezdtem el magamat így elfogadni, ugye, hogy vagyok, és a külsőmmel megbékélni, úgyhogy most... Egy szép cuki lány végre elfogadta önmagát. Figyelj, amúgy lehet, nekik is lehet amúgy önértékelési problémájuk, de hát nyilván látszik, hogy a Csenge az egy szép lány, most nincs mit csinálni, azért járhatott volna rosszabbul is. Most már ott minden rendben van, de még mindig, amikor a személyiségemet bántják, az nagyon rosszul esik, mert nem ismernek. Mit gondolsz? Van irítség abban, aki negatív kommentet ír? Hogyha ilyen parodizálnom kéne az influencereket és egy influencer interjút, nem kéne parodizálnom, hanem csak feltölteném ezt a videót. Ez az irítség, ezt imádom. Na jó. Én tényleg irítkedem. Nagyon sok. Tényleg nagyon sok. Látszik, mert amikor rámegyek... Látszik a szemükben. Igaz, hogy nem tudom, ki kommentel. És ilyen fiatal lányok írnak nekem, azért vagy így lehet én. Jó, mondjuk a lányok tényleg. Tehát a lányok mindig utálják a másik lányokat, a másik lány szép, akkor utálják. Mindig minden baja van a lányoknak egymással. Szedjétek meg össze magatokat, lányok. Ez amikor irítségből jön. Tapasztalom így az életemben is, például suliban emberektől vannak, akik életükben két szót nem beszéltek velem, de hallom vissza másoktól, hogy kritizálnak engem, hogy én ilyen meg olyan ember vagyok. Hát, ha kirakod a arcodat non-stop az internetre, szóval akkor lehet véleményük, nem? Elég sok irigység is van ezek mögött, úgy gondolom. És hogyha találkoznál velük, akkor valószínűleg imádnának. Tehát ez általában így szokott lenni. Így na, hogy te milyen jó fej vagy, mit gondoltál? Hát mi? Igen. És én nem alkotok véleményt emberekről, anélkül, igen. hogy... Jó, ez az új Black Mirror. Azt jelnék velük, hogy megadnám nekik az esélyt, mert szerintem mindenkiről mondanak jót, rosszat, és én nem szoktam hinni nagyon annak. Én szeretem magamnak megtapasztalni. Egy érdekes momentum lesz még ebbe, bazzeg. És nem a Csenge hibája már megint, bazzeg. Esküszöm, ebből a koncepcióból ki lehetne hozni valami jót is. Csak egyéb bevállalósabbnak kéne. Ön szeret párkapcsolatban élni, azt válaszoltad, nem ezt, hogy igen, hanem azt, hogy nagyon. Igen. Meséljön, miért fontosabb? Akkor érzed magad igazán teljesnek? Igen. Szeretem, hogy van, aki így kiegészít engem, akit tényleg... Én nem hiszem, hogy ezek a kérdések, miközben ott ülök riporterként, nem unom halálra magam. Ezek annyira érdektelen kérdések, nem lehet rá érdekeset válaszolni. Mindenki ugyanezt válaszolna rá, annyira semmilyen kérdések, hogy elájulok az unalomtól. Bármikor felhívhatok, hogyha valami bánt, vagy valami van, meg egyszerűen van egy társam. Mm-hmm. Szóval, igen. Fontosabbak a... Ez jó válasz volt. Ezt elfogadjuk. A sorvúságok? Mondjuk tényleg mit lehet válaszolni a hülyeségekre? Akkor az ellentétek vonzák egymást. Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem emberileg nagyon fontosak a hasonlóságok, szóval, hogy az értékrendünk hasonló legyen. Itt vannak a gyerekeimről a képek, ide rakom, hogy tudjam, hogy emiatt nézem végig a videót. Pénzért, hogy nekik tudjak biztosítani mindent a jövőben. Nagyon erőteljes reakció jött a fél a halaktól kérdésre is, és az ön fél a madaraktól, amire egyértelműen azt is válaszoltat. Biztos nagy Hitchcock rajongó. Igen. Miért? Pici korom óta ilyen nagyon félős típus voltam. Szóval az ilyen legrandomabb dolgoktól rettegtem. Ezek a halak, a madarak, van még elég sok, ami most így nem jut eszembe. Egyébként a Hitchcock filmet láttad? Nem láttam, hát meg sem merném nézni, tényleg. Jogos. Igen. Tényleg azt érzed ilyenkor, hogy ez nem tudja, milyen az élet. Nem tudja, milyen a világ. A legnagyobb félelme a madarak. Jó dolga van, de irigylem, hogy ilyen ebbe is föl lehet nőni. Na, menjünk rá egy kicsit az iskolás évekre, mert hogy ott is volt kilengés. Igaz vagy hamis volt? Hát segítsél már, bazzek, mi vagyok egyébként poligráfus, vagy mi? Kilengés volt, hazudott, nem hazudott, most ez kilengés érzelmi, akkor most nem is azt néztük, hogy hazudik-e. Tehát hogyan bántak, mennyire voltak kritikusak, és hogy volt-e olyan, hogy azt mondta rád, vagy neked egy tanárod, hogy szedd össze magad, különben kukásként végzed. Ez döbbenet, hogy a tanárok ezt csinálják. Tehát, hogy igen, szabályosan bántalmazó viszony volt ez. Igen. Ezt azóta te föl tudtad már dolgozni, vagy azért ezt, ennek a sebb helyeit viszed magaddal? Nem mondom, biztos nem szép, hogy ilyet mondanak, és meg tud maradni egy ilyen, de azért mindjárt elsírni se fogom magam, hogy egyszer egy tanár beszólt neki. Ez a legnagyobb traumája az életben. Ezt nem először hallom, ez sokszor felmerül nála, mint élete nagy traumája. A sebb helyét biztos, hogy viszem magammal, de úgy gondolom, hogy fel tudtam már dolgozni. Az anyám vert engem piásan, de neked is sok sikert. Jó, figyelj! Na, attól még, hogy neked volt nem túl pozitív tapasztalatod, még az övé is legit lehet, de értem, mire gondolsz. Amit mondtak. És főleg akkor ez nagyon nehéz volt feldolgozni, mert ahogy mondtam már, ugye ilyen szorongósabb, meg érzékeny típus vagyok, és voltam is pici korom óta. Hogyan kritizáltak ezen kívül a kukásként végzett történeten kívül? Igazából apróságokkal pici korom óta, szóval én nagyon szétszórt voltam, meg figyelmem az ilyen, hát elég ilyen figyelemzavarosnak is mondanám magam, de már kinőttem ebből. Cipőmet volt, hogy kint hagytam a, nem tudom, ott a folyosón, és akkor bejött a tanár, hogy na, ez biztos a Csenge cipője, és így kiröhögött, vagy akár. Filmet fognak csinálni az életéből, és ez egy fontos jelenet lesz. Nálunk naponta volt egy ilyen beszólások. Hát azt mondta állandó a tanárom, hogy az az idióta nagy, mindennek elhordott, de közben szeretett minket, mi is szerettük, de attól még volt egy ilyen viszony. Hát ezek nálunk ez alap volt, hát ezek állandóan le voltunk idiótázva, meg elküldött minket a picsába, de közben nevetett ő is utána, meg legalábbis én nevettem. De ez tényleg egy olyan sztori, ami megmarad az emberben, hogy hú, ez biztos a Csenge cipője, és akkor ez olyan nagy dolog, bazzánk. Óvodában azt anya mondta, hogy volt egy na, ilyen, az óvoda végén egy ilyen beszéd. És rólam azt mondta az óvónénim, hogy a Csenge, aki mindig úgy tesz, mintha pakolna, de sose pakol. Ez megmaradt. Mindig úgy tesz, mint aki tartalomgyártó, de sose gyárt tartalmat. Szóval, hogy ilyen apróságokkal, ilyen cinikus kommentekkel azért így odaszúrtak. Aha, igen. Kemény lehetett. Nem lehet azt mondani, hogy figyelj, jó gyerekkorom volt, és úgy érzem, hogy ebben a Magyarországon, ahol hát borzalmas körülmények között, borzalmas, toxikus körülmények között nőnek fel az emberek, rosszul vennék ki magát, ha én ezen nyavajognék, hogy egyszer azt mondta egy tanár, hogy ez biztos a Csenge cipője, úgyhogy inkább nem mondok ilyeneket, mert ez, ami ért engem, ez a lehető legjobb, ami érhetett ebben az országban, meg a világon is, a top egy ezrelékbe vagyok ezzel, és ennél kurvára szarabb mindenkinek. De nem, nem ez van. Akkor tudott neked segíteni valaki? Tehát anya, apa? Tudtak volna, de nem igazán mondtam el, hogy engem ez bántott. Nem mondtad el. Nem, szóval én ezeket mindig lenyomtam magamban, és szerintem én sem tudtam, hogy mi bánt. Uh-huh. Azt tudtam, hogy szorongva mentem iskolába. Nem tudta, hogy mi bánt, mert nem nagyon volt mi bántsa. De jó, értem, mindenki a maga szintjén nyomorog, ezt a mondást erre találták ki, úgy szerintem. És gyomoridegen volt minden reggel. Akkor, amikor neked a tanárnő azt mondta, hogy különben, ha nem szeded össze magad, akkor kukásként fogod végezni. Még egyszer felhozzák ezt. Elsírom magam. Most ez csúnyán fog hangzani, de mindig tudtam, hogy nekem nem az iskola lesz a fő dolog, amit csinálok az életemben. Mindenkinek más az útja, én úgy gondolom, és amikor így megszégyenített azért, egy valamiért, amiben nem vagyok jó, az így nagyon rosszul esett, és mérges is voltam, mert én úgy éreztem, hogy én nem vagyok egy hülye gyerek, annyi, hogy mást szeretek csinálni, mint az átlag. Borsodban a gyerekek most potyognak a könnyeik, és mindenki biztos sokban ül. Szóval, ja. Jó tanulónak számítottál mindezzel együtt? Ebben az iskolában nem, ahol megszégyenítettek, mert én olyan vagyok, hogyha engem valaki bánt, akkor én onnantól teljesen bezárok, és nem vagyok hajlandó rájuk se figyelni, se semmit megcsinálni. Az okos, csak hogyha az a valaki az egy tanár, akkor most kivel cseszel ki, ugye? Kivel cseszel ki? Hogy ők mondanak nekem, mert egyszerűen nem tudok rájuk felnézni. Uh-huh. Szóval ott nem, de amúgy más iskolákban viszonylag jó tanuló voltam. Látom BMS sztorikat. Olyat mondott a tanár, hogy mit keres ma itt, menjen inkább modellnek, csak előbb fogjon le. A BME az ilyen, az egy ilyen kemény hely. Hát azt én is emlékszem, ott mik mentek. Ott volt a mikroekonomiát tanított nekünk a csávó, azt hiszem, és ott mondta, hogy szerint a nőket nem kéne tanítatni, vagy tovább tanulni nem kéne a nőknek, és hogy erről szokott előadásokat is tartani, elmesélte. Biztos jó érzés lehetett csajként, főleg, hogy a GTK fel a csaj. A BMN azért tombol a szexizmus. És vagy legalábbis ugye feltettük a kérdést, hogy neked okozott-e például testképzavart az, ami téged kritikaként körbevesz. Erről mesélj egy kicsit, mert szerintem úgy éreztem, hogy meg azt is mutat a poligráf, hogy neked szívügyed ez a téma. Hát igazából eleve szerintem az, amikor valaki egy idegentől kap a testére egy olyan kommentet, ami bántó, az nagyon-nagyon mélyen meg tudja érinteni, főleg egy fiatal embert, szóval... Téged is. Engem is. Ah, igen. Ezt nem hallottuk már egy milliószor, de hát valami újat ki tudnak hozni belőle. Orbán szerintem egy embernek folyamatosan változik a súlya. Szegény Orbán is ott sír, az meg, akkor azt mondja rá, csak hogy döl lesz ki. Ja, és ez tök normális, ezek hormonális, meg hát érzelmi dolgok is. Igen, figyelj, majd most akkor, ha már ekkora nagy testkép nagykövet lett a Cseng, akkor abba hagyja a face-up használatát, vagy azért ott nem tartunk még? Na. Tudsz ezeknek, vagy olyanoknak segíteni, akik hasonló cipőbe járnak, kapják a kritikát, de ha... Nem tud. Mivel tudna segíteni? Ő a maga probléma megtestesítője, bazzá. Társal van rájuk, tehát van olyan, hogy ír... neked fiatalok, lányok, hogy csengetett, te adsz nekem erőt, mert engem is kritizálnak a többiek. Volt már igen egyébként, de szerintem nagyon sok ember küzd testképzavarral úgy is, hogy nem kapják a kommenteket, hanem szintén azért, mert már mindenki szerkeszti a képeit, nehéz különbséget tenni egy Instagram modell között, meg az embernek itt saját maga között meg. Én sosem leszek olyan, mint egy kifutó modell, de ezzel nincs is baj. Hát neked van a legnőiesebb alkatod. Köszönöm szépen. Amire tudod, most azt mondják, hogy mindenki ilyen formákat szeretne. Hát most ez a divat. De igen. Volt, amikor az volt a divat, hogy legyen minél vékonyabb, igen. És akkor én is köbben nem ettem semmit, csak zappelyhet sokáig, úgyhogy azok így nehéz időszakok voltak. Ez olyan nyomasztó. Mármint, hogy nagyon megható, úgy értem. De most már minden rendben van, szerencsére. Tudsz erre mondani valamit, ami egyébként ebből tanulságként mégiscsak a javadra vált? Erős lettem nagyon, én azt mondanám, szóval... A szuperérzékenység mellé azért felfedezed az erődet is. Igen, attól függetlenül, hogy hoztam ezt már így a gyerekkoromból, hogy szuperérzékeny vagyok, én úgy gondolom, hogy megtanultam ezt kezelni, és megerősödtem, ettől a tulajdonságtól. Nézem, milyen tartalmai vannak mostanában a TikTokon. Jó, kicsapta mellét az egyik TikTokon, az azért korra. Sokkal több mindent megtapasztaltam szerintem, mint egy átlagos, velem egy idős lány. A plafon, bazd meg, most szakadt a fejemre. Geci, egy jó körülmények között szerető szülőkkel felnőtt influencer, aki abból él, hogy kirakja, hogy táncol. Elhiteti velem bazd meg, hogy ő mennyi dolgot átélt, milyen nehéz volt neki. Legyen már annyi önkritikánk, hogy bazdek, nem volt nehéz életem, de én ezzel tisztában vagyok bazdek, de az most egy felső 10 000-ben lévő ember itt eljátsza, hogy ő mekkora Menj az Indahouse-szal, azt nézzük meg. 2020 óta dolgozunk Fügödön, a környék legstigmatizáltabb szegregátumában, ahol több mint 200 gyerek él mély szegénységben. Itt van a második tanodány. Célunk, hogy 300 gyereknek tudjunk segíteni a születésüktől a középiskolai tanulmányaik befejezéséig. Nézzenek, hogy élnek ott a gyerekek, aztán majd átgondolod ezt szerintem még, hogy milyen nehéz volt, meg mennyit tapasztaltál. Képzeld el, ugye azt mondtad, hogy ön szereti szórni a pénzt, erre azt mondtad, hogy nem, de ott is volt egy érzelmi kiugre. Ezt fejtsd már kicsit. Kifejtem. Hát őszintén nagyon szeretek vásárolni. Úgyhogy nő vagyok, itt vagyok. Hát ez az egész személyiség, nem, hogy imád vásárolni, és legalábbis is nagy része. Sokszor van lelki. Mint a legtöbb nőnek. Mert furdalásom, amikor egy drágább dolgokat veszek, hogy ez hülyeség volt, ezt nem kellett volna, szóval nem mondanám, hogy szórni szeretem a pénzt, már utána rosszul érzem magam. Szereted a szép dolgokat. Szeretem a szép... Szereted a szép dolgokat! Azt a kurva! Ezt így bevállalta? Na bazd meg! Ezt nem hiszem el. Respekt! Dolgokat, szeretem az igényes dolgokat, szeretek elmenni egy boltba szépen kis kiválasztani. Ennyi igazságot nem tudok elviselni. Egy pont maradt hátra, ami egy nagyon izgalmas kérdés, és így hangzik. Na, kíváncsi leszek erre, nagyon izgalmas kérdés. Hogy önnek könnyebb élete lenne, vajon, ha nem lenne influencer. Uh-huh. És erre kettős választottál. Hát igen, az egy összetett. Mert azt mondtad először, hogy lelkileg talán igen, de végül... De pénzügyileg nem biztos. Összességében nem. Kifejted ezt egy kicsit? Igen, lelkileg biztos könnyebb lett volna felnőni, és kevesebb ilyen dologért volna, viszont az, hogy én tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, ilyen fiatalon. Mi a semmi? Ilyen fiatalon tényleg így úgymond anyagileg és a szüleimtől teljesen külön tudok lenni, és hogy milyen önálló vagyok, mennyit tudok utazni, mennyire sok igazából olyan tapasztalatom van, amire szerintem nagyon kevés embernek van lehetősége, ezt imádom. Fé, ez legit, őszinte jó válasz, ezt jól vágyom, ping, tovább. Nem gondolom, hogy összességében könnyebb életem lenne enélkül, mert imádom, amit csinálok, de lelkileg biztos, hogy könnyebb lett volna. Nem kint lenni mindenkinek az arcában. Igen, igen. És céltáblaként szolgálni. Igen. Ami kötelező volt, de ugye. De minden okkal történik, én úgy gondolom, úgyhogy én ebben hiszek. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nagyon élveztem. Én is. Remélem, hogy önök is ez volt a 20 perc őszintén. Köszönöm szépen. Nem. Következő. Úgy látszik, ezeket az influencereket veszik elő, akiket nem tudom, hogy miről híresek. Híresek arról, hogy híresek. A Farkas Timi most mit csinál? Híres arról, hogy híres. Önállal se azt fogják mondani, hogy milyen epic tartalmakat csinált, hanem ennyi meg ennyi követőd van, nem? Biztos kedves, jófej, van egy vibe a Farkas Timinek, ami lehet, hogy még hozzá közelebb is áll, mint a Forstner Csenge, mert nem olyan művinek tűnik nekem, mármint olyan szinten, hogy van egy nyersessége, de most épp mit csinál? Mert amikor egy tartalomgyártot határozok meg, akkor azt mondom, hogy én most ilyen videókat csinálok, ilyen műsort csinálok, a zenész, akkor ezt csináltam, ilyen albumot csinálok, stb. Stb. De ők mit csinálnak? Több mint 400 ezeren követik Instagram. Na, 400 ezeren követik Instagramon. 600 ezeren követik TikTokon. 600 ezeren TikTokon. Tehát igenis sokaknak számít az ő véleménye. Nem tudom, hogy ezt így egyenlővé tenném. Az, hogy valakit követnek, lehet, hogy ezért követnek, mert tetszik nekik, megdugnák, nem is semmi miatt követnek egy influencert. Szépek a képei, de hogy aki nem mond véleményt, annak miért a véleménye miatt követnek? Szóval nem gondolom, hogy a Farkas Timit feltétlenül a véleménye miatt követnék, hanem lehet, hogy egyéb dolgok miatt, ami oké, ugyanolyan legit lehet, de miért pont a véleményére kíváncsiak az emberek szerint, amikor nem is gondolom, hogy túl sok véleményt mondana. Mindezzel együtt ez a fiatal csaj mégis nagyon sokszor keményen belemenősen őszintén meri vállalni a véleményét. Tényleg, bazzeg. Lehet, hogy most a Farkas Timi az véleményeket is mond be, csak én nem figyelem. Vendégem Farkas Timi, mennyi idő kellett neked ahhoz, hogy hogy ilyen bátor legyél? Egyen lazább vibe-ja van nekem, mint a Csengének, szóval remélem izgibb lesz, mint az előző. Hogy merd vállalni magadat? Hát egy 3-4 év kellett, mire úgy el tudtam fogadni, hogy a saját véleményem fontosabb, mint másé, és akkor merjem is azt vállalni. El tudtam fogadni, hogy a saját véleményem fontosabb, mint másé? Magamról? Vagy úgy alapból? Hány éves korod óta vagy te kint mindenki előtt? 16. Torzított? Igen! Rajtad. Szerintem sokat. Az elején... Mindenkin torzít, senkinek nem lenne egészséges ilyen fiatalon. Én annyira örülök, hogy bazzeg 30 éves korom környékén szakadt a nyakamba ezek a sok követő. 16 évesen lett volna, elviselhetetlen nagyképű fasz lennék. Így meg legalább nem emiatt vagyok elviselhetetlen nagyképű fasz, hanem alapból is már így alakult ki a személyiségem, és nem torzított rajta. Én szerintem, és azt őszintén vállalom, szerintem az elején nagyon rossz hatással volt rám, mert szerintem túl nagy lett az egóm, meg kicsit elszálltam magamnál, és mikor visszahúztam magamat a föld, addigra már kicsit késő volt, akkor meg nagyon lezuhantam. Honnan tudod, hogy elszállt veled a ló? Van olyan, hogy megnyitottam régi üzeneteket egy-két emberen, amit 3 évvel ezelőtt írtam neki, és visszolvastam az üzenetet, és mint hogyha egy ikertestvérem írta volna, hogy ezt én írtam, és most így utólag tök sok mindenkinek írtam, hogy szia, ne haragudj, 4 évvel ezelőtt, hogy ezt írtam, most teljesen másik gondolom, és a stílusom, meg a megnyilvánulásom, meg a fogalmazásom. Hát, hogy tényleg ért a Farkas Timi, én régóta láttam. Adjuk meg neki az esélyt. Hát nem volt helyén való. És ezt is vállalod egyébként, hogy folyamatos változásban van, akár ugye, a lelked, a személyiséged. Na, ehhez például hogy viszonyulnak az emberek? Nehezen. Nagyon sokszor cserélődnek mellettem az emberek. Ugye elég hamar kellett, hogy felnőjek, azért ezt komolyan kellett venni, mert azért mégiscsak sok ember nézett fel rám, meg vett rólam példát, és 16... Példát vettek róla. És ha ezt tudtad, akkor különösen félő, hogy miért volt plastika hirdetve nyereményjátékkal, ugye? 6-7 évesen azért az ember még nem példamutató. 6-7 éve... Ja, 16 jó. Kicsit elszálltam a saját korosztályomtól, és most kezdem azt érezni, hogy megérkeztem. Tehát ez se egészséges, hogy cserélődnek az emberek. Biztos az is jót tesz, hogyha úgy leszel ismertebb, hogy van egy stabil baráti köröd, és nem jönnek-mennek az emberek, hanem van akire család, barátok, akikre támaszkodhatsz akárhol. Valószínűleg segít. Már most már csak 30 és 35 között barátkozok. Hé, az pont én vagyok. Szevasz, Timi, barátkozzunk. És most érzem azt, hogy itt vagyok, és itt jól érzem magam, és lejjebb, feljebb nem jövök ki. Ki az, aki úgy határozza, hogy most 30 és 35 közéti emberekkel fog barátkozni, 20 éves lányként? Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy a 30-35 az, ami... Mert ő már olyan érett, mint egy 30-35 évesek, akik, mint tudjuk, nagyon érettek. Szóval itt érzem, hogy már megint majd 10 év múlva elmondhatja, hogy milyen hülye voltam, de hát nem biztos, hogy ennyire korhoz van kötve, hogy valaki milyen érett, vagy hogy áll a világhoz. Az én korombelieknek teljesen más az életben való problémájuk, mint mondjuk nekem. Ők mondjuk most élik meg azokat a problémákat, amiken én már 5 évvel ezelőtt túl vagyok, hogy... A 30-35 közötti problémák azok szerintem már inkább a családalapítás, meg ilyenek körül vannak. Gyerek, ilyenek, szóval, hogyha nem ez, hanem mondjuk dolgozik, meg ilyenek, akkor miben más, mint egy 20 éves, hát ha elmondja. Most költözik el otthonról először, most tanulja meg a háztartásbeli dolgokat, én meg már 4 éve egyedül lakok, és így azt éreztem, hogy le vannak maradva, és hogy ahhoz egy kicsit másik korosztályban kell keresgélnem, hogy azonos szinten érezzem a barátságunkat, és egymást tudjuk építeni. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy te magaddal őszinte megy lenni? Nehezen megy még magammal, viszont másokkal nagyon könnyen, és hatalmas az igazságérzetem egyébként. És nagyon sokszor terjesztettek rólam olyanokat, amik nem valósak, így mióta a pályán vagyok. Sok olyat láttam magammal. A pályán. Tényleg csak ennyit kérdezene meg a riport. Mit dolgozol? Mi az, ami tartalom? Milyen műsoraid vannak most? Milyen videóid? Mi a retkes szart csinálnak ezek az emberek, bazeg? Csenge is, meg ő is biztos jó fej, csak mi a szart? Sok a követőjük. Szemben, ami sértett, mert tudom, hogy én soha nem csináltam, csinálnék ilyeneket. Imádlak, Jézus, szinte akarom, hogy velem légy, hogy kéz a kézben járjon, mindig megtaláljon, haltál a bűneimért, érted én is meghalnék, de mi bajod van, édes, leszkedsz, mint egy ónafon levél, szeretettel! Csupaci! Nélküled az értem, hogy sajtett üvér a se! Istenem, bazdmeg meg, ez mi a fejemben? Na, játsszuk a tippelős játékot jobb híján. Ön úgy gondolja, erős az igazságérzete? Igen! Igen. Ez az. Számolja valaki helyettem, köszi. Ha ma lenne elműtétel, most is készítene róla a videót? Nem! Ezt nem tudom. Most ezt tippelni fogom. Nem. Nem. Ez az! Ön influencernek tartja magát? Igen. Nem. Mi? Akkor minek, bazd meg? Elítéli azt, ha egy nőt szexuális tárgyként kezelnek? Igen. Igen. Ön úgy érzi, hogy a közösségi médiában a külseje miatt bélyegzik meg sokan? Igen. Ön spirituális alkat? Igen. Na ezt... Tudtam, mondtam volna, csak meglepődtem a kérdéssel. Elmondja, ezzel nem lepődök meg. Ön veszített el barátot az ismertsége miatt? Igen, igen. Sokat. Sírni fog? Fasz van. Azért nem olyan belemenős kérdések. Akkor itt valami tényleg nincs rendben. Szegény lány. Nincsenek tényleg barátai. Történt önnel már olyan megmagyarázhatatlan dolog, amit ön egy nem látható entitás tulajdonít. Igen. Igen. Hát az entitása van. Önnek van tapasztalat a szellemekkel? Igen. Igen. Ebben remélem még belemegyünk. Ön régebben szkeptikus volt a spiritualitással kapcsolatban? Igen. Igen. Aztán elment az eszem. Ön kedveli az influencer szót és azt, nem. Amit jelent? Nem. Ezt mégis azt képvisel minden erőddel. Ön szerint egy igazi influencer csak anyagi okokból szerepel sokat? Igen. Nem, mi? Mi? Nem. Ez most nem. Jó, befolyásoltok. Jó, nem. Sokan igen. Sokan igen. Jó, akkor kapja be. Majd nem ő, hanem ez az egész játék. Elcsesztem. Ismer olyan influencert, aki összeomlott a rajta lévő nyomás hatására? Igen, és lehet, hogy ez a fókuszcsoportos gyerek is segített, amikor kijött a könyve ezen. Pacsi Bence. Igen. Ön utasított már vissza üzleti felkérést azért, mert nem tudott azonosulni az ajánlattal? Azt mondja, igen. De mondj nem. Igen. Ön többször is kérték arra, hogy regisztráljon az OnlyFans-re? Igen. Igen. Ezért regisztráltam. Fogyaszt rendszeresen drogokat? Nem. Nem. Én sem. Milyen csokker? Családapa vagyok, ne nézzél, bazd meg! Ön jelenleg... Egy közös tovább, igen, már te szoktad odaadni. Soha nem látta a kábítószert, hogy ezt... Te hátadról szoktuk felszívni azért. Mi számít rendszeresnek? Jogos a kérdés. Mutatom, milyen drog van most nálunk. Turnéról. Metal! Szívesen Radics Peti, majd megy a számla. Ön egy traumatikus baráti szakítás miatt sok embert elhajtott maga mellől? Igen. Igen. Ez úgy érzem, hogy nagyon specifikusak ezek a kérdések. Baráti szakítás létezik ilyen? És mint én szakítanék a csokival. Csoki szakítunk, mint barátok, de attól még ugyanígy együtt dolgozunk minden nap. Mit szólsz? Jó, nem tudom, hogy milyen az. A női barátságok nem tudom, hogy hogy mennek, de hát valahogy így képzelem, amúgy tényleg. Ön úgy gondolja, a hirtelen jött hírnévi... Sír, bazzeg, miért kínzott szegény lány? Kínz. Inkább átok, mint áldás? Igen. Jaj, szegény, hát akkor add oda az összes pénzedet, aztán menjél dolgozni egy telefon adok veszek boltba, vagy nem tudom. Ön úgy érzi, hogy a fiatal kora ellenére túl sokat látott? Igen. Ha Magyarországon valakinek nehéz az élete, úgy láttam azok az influencerek, is szegények. Elmenne dohányboltba dolgozni, cseper, ezt meg tudná mi az élet. Minden egyes alkalommal eltártod a szádat, mikor ráébredsz, hogy cseppen milyen kibaszottul állat. A következő kérdéseket a szereplő kérésére tettük fel. Na, ez érdekes, hogy én ilyen helyre elmegyek, és mondok kérdéseket, hogy ezt tett fel nekem. Nem tudom elmondani saját videóban, mindegy. Ön kérte azt tőlünk, hogy kérdezzük meg öntől, foglalkozott-e valaha prostitúcióval? Igen. Hú, na, most tisztára mossa a nevét. Ön dolgozott valaha prostituáltként? Nem. De úgy látszik, ez egy szavarja nagyon, hogy valaki ezt hiszik, és azt gondolta, hogy azok az idióták, akik ezzel gyanúsítják, nekik majd ez a poligráfos az egy döntő bizonyíték lesz. Önnek ajánlottak már pénzt vagy anyagi javakat szexuális szolgáltatásért cserébe? Igen. Ön a pálya során sok ajánlatot kapott arra, hogy cserébe szexuális szolgáltatást nyújtson? Igen. Előfordult önnel, hogy egy randevún a férfi második kérdése az volt, te már voltál kurva, nem? Igen. Biztos a Humflanszászra szedte az adatokat, azok mindig hitelesen. Hát ez volt az egyik legizgalmasabb poligráfos vizsgálat, amit valaha láttam. Mi lehetett a többi? Tényleg? Ez a határozottságra vonatkozó kérdés volt, igen, amire ugye azt mutatsz, hogy te határozottnak tartod magad. Igen. Olyan érzésem van, hogy igen, határozott vagy, de ez idő volt, míg ezt a határozottságot kiépítetted magad köré, és hogy valójában egy nagyon érzékeny lány vagy te, Timi. Igen. Jól látom. Van benne igazság. Valamint a horoszkóp. Azt mondod valakinek, hogy te amúgy nagyon kemény vagy, de belül érzékeny vagy. Az a nehéz azért mellé lőni. Mindenki ezt mondja, hogy igen. Nekem aztán mondhatják, én belül is ugyanilyen tuskosság fej vagyok. Nem, igazából engem is kenyérre lehet kenni. Mennyire szűk az a közeg, amiben meg tudod mutatni azt, hogy te valójában érzékeny vagy. Az elején ugye megmutattam így a közösségi médiában, és nagyon összefonódott a privát életem, és nem tudtam különbséget tenni, hogy mi az, amit a barátaimmal osztok meg, meg mi az, amit mindenkivel, és most nagyon kemény falakat húztam a kettő közé, és ez a gyengeség, vagy a gyenge pontok, vagy a fájdalmas témák, azok pont azok, amiket nem vettek ki a közösségi médiára, mert jól esik a lelkemnek, hogy tudom, hogy ezt csak három ember tudja. Milyen olyan dolgaim vannak az embernek, amit nem tudhat senki, ami annyira titkos? Most gondolkozom, mi az? Azon kívül, hogy milyen szexuális perverzióim vannak. Először kezdjük még az influencer léttel, jó? Tehát, hogy például, ahogy azt válaszoltad, és ez ott is kiugrott egy kicsit a mércénk, hogy te nem szereted az influencer szót, nem. És azt, amit jelent. Figyelj, én marketinget tanultam középiskolában is, és a... Marketinget tanítanak középiskolában? A tanárom mondta, ezt sose felejtem el, hogy vagy ismert leszel, vagy nagyon sokat szenvedsz az egyetemen, mert hogy ide vagy jó kapcsolatok kellenek, vagy nagyon sok tudás. És a jó kapcsolatok mellett döntöttem. És hogy akkor melyik megy valójában nekem jobban, és én nem tudok magolni, nem tudok tanulni, nekem képtelenség lett volna egy egyetemet normálisan végigcsinálni, és azt gondoltam, hogy mi a legjobb portfólió, ha marketingesként szeretnél dolgozni, mint saját magad. Amúgy ez érdekes, mert tényleg csomóan követik, de ha én mondjuk egy komoly márkát akarok hirdetni, az, hogy a nem tudom, ilyen trash celebként befutott valaki trash tartalmakkal, nem gondolom, hogy ez attól még el tudja adni az éttermemet, a kólámat, a lószaromat. Biztos valamit konyít ehhez a világhoz, de jól kinézés csaj, befutott az interneten mindenféle hülye tartalommal, az még nem biztos, hogy megnyugtatna engem, hogy biztos jó kezekben van a marketingen. Ráugrunk a legnagyobb reakciót kiváltó kérdésre, ha már e felé terelődött a beszélgetés. Neked fontosabb-e az, hogy szeressenek, mint hogy ismert legyél? Igen. Olyan erős érzelmi reakciót is mutatott a poligráf, ami abszolút alátámasztja. Tehát nem arról szól, hogy te itt hazudtál volna, hanem hogy neked ez... Tehát, hogy mennyire nagyon fontos, hogy téged valójában szeressenek. Nem vagyok képes befogadni a szeretetet, nem hiszem el, hogy szeretnek. És mindenkibe, egy bizonyos ponton belül már a saját családomban is azt látom, hogy nem vagyok érdemes a szeretetre. Sajnálom. Amúgy, amit őszintén, biztos olyan dolgok jöttek vele szembe az életében, amik nem építették, biztos nem segített a baráti köre, biztos átment dolgokon, amúgy elhiszem. De nem látok olyan önreflexiót, ami arra mutat rá, hogy ez hol fog megváltozni más irányba. Feltettük ezt a kérdést is, hogy a hírnév és a pénz az... Ugye változtatta a személyiségem, meg hogy ez áldása vagy átok. Ezek tényleg olyan jól keresnek ezek az influencerek azért. Érdekelne, hogy dolgoznak. Kft-jük van, a Kft-ből rendesen leadózzák a fizetésüket. Faszom hirdet velük milliókért havi szinten, azt is megnéznél. Én látom, hogy miből jön a bevételünk, mert heti 6-7 videót csinálunk, és még ezt, meg amaszt, meg harmadik, de és akkor így látom a cég cashflow-ját. Üzleti szempontból érdekel, hogy ez hogy működik. Mondjuk nekem is ilyen katyvasz volt, még amikor egyedül voltam, de most már próbálok egy kicsit ilyen átláthatóbban, mint egy legit business mindent úgy csinálni. Amikor itt azt mondják, hogy új a pénz, akkor azért nem tudom, miket látnak bele egyesek ebbe, mert azért lehet influencerként jó pénzeket keresni, de ahhoz nem kéne csinálni is valamit. Átlag magyarnál lehet, hogy jobban keresel, de azért nem Hollywood ez. Egyszer megkérdezte tőlem egy influencer, aki mára már nagyon befutott, viszont amikor a karrier elején volt, akkor összebarátkoztunk, hogy szerintem ez jó-e hosszú távon, és hogy sok pénz van-e benne, és leültem, és azt mondtam neki, hogy ha szeretnéd sok pénzért eladni a lelked az ördögnek, akkor csináld. Én már megtettem. Ne. Amit nem én, ő. Én is nem tudod már visszacsinálni. De figyelj, amúgy ne haragudj, ezzel vitatkoznék. Jó. Most itt viccelődünk, de amúgy nem. Lehet úgy is csinálni, hogy nem adod el a lelked, csak hogyha nincs tartalmad, amit eladj, akkor mi marad? A lélek. De ha van egy tartalmad, akkor el lehet adni a tartalmat is. Például csak annyival, hogy YouTube-on gyártjuk a tartalmat, és megnézik az emberek. És abból már jön. És akkor nem kell semmit eladni, és mi aztán tényleg nincs rajtunk cenzúra, nincs óvatosság, nincs az, hogy kényesen ügyelünk, hogy ezt meg azt meg azt mondjuk, hát aki látott, jól van ez így, azt tudja. Szóval nem csak, hogy nem azt érzem, hogy nem adtuk el a lelkünket, hanem őszintén kiállunk dolgok mellett. Az emberek meg nézik. Hogyha csinálsz egy napi műsort, amit napi szinten 100 000 nem megnéznek, akkor abból azért jön pénz, és el se kell adni a lelkünket, és utána lehet, hogy jönnek szponzorok, és nem kell mindenre igen mondani, mert mostanában azért átütöttünk egy olyan szintet, amikor mindenféle jött, de hát nem mondunk mindenre igent, hanem olyat, amit úgy érzem, hogy azért fel tudunk vállalni. Nem mondom, hogy azért tele vagyunk megkeresésekkel, de még abból a kevésből is válogatunk, az látható is, hogy hiába van egy hónapban 25 videó, abból mondjuk egy vagy kettő szponzorál. Na mindegy, csak érdekes, hogy ez nem így van. Van egy tartalom, annak jónak kéne lenni. Sírhatok azon, hogy jaj, az algoritmus nem. Jónak is kell lenni, az embereknek nézni is kell, stb. Mindennek össze kell állnia. Hát egyszerűbb akkor tényleg inkább eladni a lelkedet. De nem kötelező. Beszéljünk a baráti viszonyról. Mert a másik legdurvább, és látszik, hogy ez egy traumatikus élmény, Timi, mert megállt a légzésed. Igen, volt egy barátságom, ami elég mélyre hatolt. Azt éreztem, mintha már leéltünk volna együtt egy közös életet, és nekünk dolgunk van egymással, és mi soha nem fogjuk egymást elengedni, mert túlmegy ez egy barátságon, és annyira mély. Aztán rájöttem, hogy női barátságról van szó, úgyhogy kár álmodozni. Azt gondoltam, hogy ennek mindenféle spirituális háttere van, meg minden, és aztán, amikor jött a fekete leves, hogy valójában teljes mértékig csak egy nagy kihasználás volt az egész. Beszélgessünk még egy kicsit erről a spiritualitás témakörről, mert amikor... Na végre, kedvencem, spiritualitás. Az Erbence volt, ezt azt mondjátok? Tényleg, az Erbencével együtt voltak. Az Erbence nekem is csalódás lett volna. Ezt a kérdést feltettük, hogy ön spirituális alkat-e, és rögtön rávágtott, hogy igen. de volt egy olyan kérdés is, hogy korábban is az voltál-e, uh-huh. amire rögtön mondtad, hogy nem, tehát mi történt? Teltek az évek, történtek a dolgok, amiket nem tudtam megmagyarázni. Valakinek ez ad erőt és kapaszkodót. Főleg, hogy az embereknek cserélődnek a barátai, akkor a spiritualitás biztos tud egy olyan biztos pontot adni. A nem létező kapaszkodó helyett egy elképzelt kapaszkodót, szóval el tudom képzelni, a spiritualitás így bejött az ember életébe, de szerintem, hogyha valakinek van egy stabil baráti társaság, stabil családja, meg nem tudom, valami stabil van az életébe, akikre támaszkodhat, akkor nem biztos, hogy bejön egy ilyen spiritualitás. Én semmit nem hiszek el addig, ameddig nem történik meg velem. Vannak dolgok, amik örülök, hogy nem történtek meg velem, de attól még elhiszem, hogy léteznek. Amikor megtörtént, akkor így nyitott szemekkel ültem, hogy ez komoly. Ültem a kocsiba egy ember mellett, és jött egy ilyen déjà vu érzésem, és rázott a hideg, és ránéztem, hogy úristen, ez már megtörtént, és láttam, hogy őt is rázza a hideg, hogy ez tényleg ő is érzi. Az nagyon ritka, hogy ma ültem a kocsiba. Egy egyszerre igen, meg álmodtam vele egy olyan dolgot, ami soha nem történt meg, és elmeséltem neki, és mondta, hogy ugyanezt álmodta. Minden passzolt, az autó színe, a helyszín, minden. Ki emlékszik az autó színére is egy álomba? Vagy csak én vagyok az, aki álmodik, egy percemből már is felejtette bazni, még ha meg is akarta jegyezni. És ugyanazt álmodtuk, ami soha nem is történt, meg közelébe se álltunk soha. És mi a helyzet a szellemes történettel? Ott is volt mi reakció? Mert amikor 13 éves volt, most elveszítettem a nagypapámat, akkor kezdődött nagyon sok ilyen, és nagyon sok segítséget adott nekem az, hogy anyával is megtörtént, ugye az ő apukája volt, és anya hitt nekem. És így kicsit így kinyitottam felé, hogy akkor hadd szóljon, és nagyon eszméletlenül sok dolog történt, ami már túlmegy egy határon, hogy már tényleg nem lehet megmagyarázni észszerűen, és elkezdett érdekelni a dolog, és Jézusom, én 14 éves koromban vettem ilyen táblát, tudod, és a barátnőmmel a garázsba szellemet idéztünk, de nem hittük el. Ez tud veszélyes lenni. Hát az Mária, miért adod alá lovat? Tud veszélyes lenni, veszünk egy táblát 14 évesként. Hát igen, hogyha mondjuk felvágjátok az ereiteket, és hogy rácsorgassátok a véreteket valami idézés, ez az tud veszélyes lenni. De amúgy azért adj erőt. De mi történt? Mozgott? Tehát, hogy a gyertyákat, amiket ugye meggyújtottunk, az összes elfüstölt. Jó, nekem nem kell több bizonyíték. Most már én is spirituális leszek. Meg. Mondjuk 14 évesen gyertyákkal játszani, ez volt a veszélyes lista. Hogyha nem oltódott volna, hanem felgyújtatok valamit. Leestek furcsa dolgok. Meg azt vettem észre, hogy nagyon sok olyan ember, aki nyitott erre, ha találkozok vele, akkor egy idő után szól, hogy figyelj, érzek valami olyan érzést nálad, ami fura, hogy van egy olyan vibrálásod. Ezt nem én mondom, hanem nagyon sokan mondták már nekem. De akkor mondjuk el, hogy a poligráf is alig akart elindulni gyakorlatilag. Ja. Tehát, hogy megküzdöttünk vele, hogy... Bementem a szobába, és két tárgy is leesett, aztán nem indult el a gép, én csak így ültem, hogy... Két tárgy is leesett. Biztos a szellemek baszták le. Lehet, hogy a Farkas Timi 10 év múlva olyan jóslást fog csinálni a tévében, meg ilyen spiri könyveket fog írni. Figyelj, ez egy tippem, amit majd nézzük vissza 5 év múlva, hogy bejön-e, hogy ilyen spiri könyveket fog, spiri vonalon elindul, és én ezt látom magam előtt. Te magad kérted tőlünk, hogy tegyük fel neked azt a kérdést, hogy kaptál-e te ajánlatot szexuális szolgáltatásra, hogy azt te nyújtsd, és akkor cserébe kapnál jó, nagy anyagi juttatást. Igen, már nagyon nagy tévhit rólam. Nagyon sokszor hallottam vissza, így tényleg randíkon, meg így barátság elején, meg láttam vissza kommentekbe, posztokba, hogy ők ezt így nagyon komolyan gondolják, és hiába mondom, az ember nyilván letagadja, ha történt is ilyen. Mondom, hát a kép csak nem hazudik. Akkor most már csak elhiszik. Hát most már... Mi volt a legtöbb, amit ajánlottak? Kérlek, ne haragudj, hogy ezt már csak pusztán kíváncsiságból kérdezem. Hát figyelj, inkább ilyen autókat, hogy a nevedre írom, meg így több százezrek, vagy milliók, hogy gyere ide, meg külföldön lakik, veszek repjegyet. Ezt mondjuk, ezt elhiszem, fura emberek vannak az interneten. És akkor még ott van a barátnőd, akinek ajánlottak neki 100 000 forintot csak azért, hogy a fehérneműs testedről képet készítsen. Hát van fürdőruhás képe, nem? Gondolom, mindenkinek van én influencernek. Miben különbözik a fehérneműstől? Tessék, lehet arra recskázni. Esemes, hogy ez normális? És azon gondolkodom, hogy van-e olyan barátnőm, akit lefotoztam valaha, mert tartóban őszintén nincs. Tehát, hogy érdekes kérdés. Értem, mert egyébként van kint rólam fürdőruhás kép. Na én is ezt mondom, tessék, hé, egy rugóra jár az agyunk, Timi. Tehát, hogy nem kukászsákba szoktam járkálni. Igen, tehát nem rejted el magad teljes mértékben. Jó, de exkluzív, az exkluzivitást izgul fel, hogy ez egy sunyi, titkosan elküldött kép. Nem a kép a lényeg, hanem az, hogy ő ezt megvette, egy barátnő oda küldött neki egy képet, amit nem láthatna, és erre áll föl neki. Ez az, ami felizgatja, hogy ezt nem szabadna, ez egy olyan dolog, ami nem szabadna, erre áll föl, szerintem. Ez egész OnlyFans erre épül, nem? Tovább, hogyha nem gond, OnlyFans. Háj, ez meg nagyon... meg vagyunk. Igen, de miért nem tudjuk? Mit lehet erről beszélgetni, nincs OnlyFans. De jó lenne, akkor nem kéne lakásítani. Az OnlyFans. Nem tudom, annyian írják, meg mondják, és annyian... És amúgy, mikor látom, hogy akik tényleg itthon csinálják, milyen pénzeket keresnek belőle... Én nem akarlak rábeszélni, de azt hallottam, hogy lábújjakat is fotózni, és azért nagyon sokat adnak. Egyébként igen. Aranyos lányok, ezek jó fejek. Na, jól érzem, hogy itt nevetgélünk, csak legyen már még a videónak. Néha egyébként azon gondolkozom, hogy bár csak lennék ilyen gátlástalan, és jól megszedhetném magam belőle, de egyszerűen nem megy. Nem megy. Pedig azért az influencerek nem a gátlásosságukról híresek. Mert annyit fejlesztettem a személyiségemet, meg a lelkemet, hogy az érték legyen, hogyha valaki bármilyen kapcsolatba kerül velem, kb. Szembekötném magamat, hogyha árulnám a testemet, vagy nem tudom, amit szerintem nem ér sokat, tehát már itt is gátakba ütközünk, hogy... Ezen dolgozzatok majd a szakemberrel, okay. Ezen a mondaton a tested nagyon sokat ér egyéb. Fú, ez a Marian is kecére idegesít rájöttem. Okay. Minden. A lelkem ér szerintem értem, többet, és értem. Ha azt lehetne OnlyFans-en árulni, akkor lenne. De ne a külsőmet, tehát a belső... A lelkedet szívesebben árulnál az OnlyFans-en? Szerintem inkább a tested árul, de lelkedet azt ne. A lelkedet azt már adtad ugye, amikor influencer lettél. Még a OnlyFans-en a testet is kiárulnád, mi maradna neked? Mi az, amit leszűrtél tanulságul a saját életedre ezekből? Hát pont ez, hogy őszinte legyek, és ne legyek ennyire képmutató. Meg én nagyon elhatárolódtam ezektől az emberektől, és sokan bunkónak gondoltuk, hogy miért nem köszön, miért nem jön ide. Fú, hát, mert nem tudok azonosulni azzal, hogy a médiában mindenhol ott akarok lenni, meg szerepelni akarok, meg én akarok a tökéletes lenni, meg a vicces, meg a jó, a való élet. Amúgy szerintem egyel izgalmasabb nekem a Farkas Timi, mint a Forstner Csenge. Be kell valljanom, és ez sem túl izgalmas számomra, de ez még mindig nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem az interjúkért, de több vívódást és magasságot és mélységet vélek felfedezni. Úgy érzem, hogy ő tényleg volt már eléggé mélyen. Kicsit nyersebb, kicsit érdekesebb. De hát igen, nyilván a Forstner Csenge meg mindenki kedvenc cuki lánya, ott sok dologról nincs mit beszélni itt. Azt érzem, hogy szeretnél egy normális életet. Igen. Kína. Mi a normális élet neked? Család, barátok, bizalom, szeretet, ilyen alap dolgok, amik nekem elvesz. Így eltűntek, így elveszítettem őket. És mindezt a közösségi médiának köszönheted? Vagy az influencerkedésnek? Hogy érzed? Igen, meg annak, ahogy hatással volt rám, nyilván, ahogy én, tehát nyilván hibás vagyok én is, nem mondhatjuk mindenről ők tehetnek. Önreflexívebb, mint régen a Farkas Timi. Én úgy látom, hogy fejlődik. Ki tudja, mi lesz 10 év múlva. Bármi lehet még. Csak amilyen hatással volt rám, és amilyen személyiségváltozáson mentem én át egy időben rossz irányba, én a családom nagy részével megszakítottam a kapcsolatot, mai napig ködös, hogy miért, és most már kibékültünk, majd most már rendeződött, de hogy ott volt egy ilyen bökkenő, hogy így Jézusom, nem vagyok önmagam, nincs mellettem senki. Te magad szakítottad meg? Nem, egyébként. Tehát úgy alakult? Igen. Hogy egy kicsit hátat fordítottatok látszólag egymásnak. Igen. Csak hirtelen mindenkivel egyszerre. Egy idő után, amikor kikapcsolt a kamera, is azt éreztem, hogy az maradtam, és amikor ezt így rájöttem, hogy aha, a valódi személyiségem valahol 3 évvel ezelőtt ott maradt a kis szobába, akkor vissza kéne szerezni. Na, érdekes rímek a kisfilmre. Na minden, mert felrakom a lépés, ezt megnézhetitek. És most már ott tartunk, ugye, egy ideje, hogy szerzed vissza. Igen, és próbálom nem publikálni. És akkor kanyarodjunk az utolsó kérdésre, ahol szintén volt egy szép érzelmi reakciód, hogy úgy érzed-e másokhoz képest le vagy maradva abban, hogy konkrét céljaid legyenek, vagy hogy mifelé is tartasz te az életedben? Borzalmas tragédia szerintem, hogy mennyi videós meg influencer csöppent bele ebbe 14-16 évesen, akiknek nem volt ott valaki, aki figyeljen rájuk. Emlékszem, volt a Sandy Mandy, vagy milyen kis csaj, aki influencer lett, és letörölték a csatornáját, és milyen jól tették valószínűleg. Mennyire megóvták attól, hogy gyerekként influencer legyen. Ezt otthon ugye az ellentét, amikor a Csani Csenát nyomják agyba fölbe, de hogy annyira jó, hogy nekem szerencsém van, hogy ilyen fiatal koromban még nem volt ilyen. És ők meg ebben nőttek föl, ebbe csöppentek be, és nem teljesen tehetnek róla, mert ez a világ, ez lehet, hogy te vagy én ugyanebbe belecsobbanunk, ugyanilyen korban lehet, hogy ránk se lett volna sokkal jobb hatással. Szóval nem rajta múlt szerintem, vagy nem a Csengén vagy a Farkas Timi múlt, hanem becsöppent egy világba, és ilyen emberek vették körül, és az ember összetevődik abból, hogy a világból, az őt körülvevő emberekből, és nyilván nem lehet minden felelősséget elmosni, de ember legyen a talpán, akit nagy ítélkezéseiben amúgy, mert könnyű ilyenkor ítélkezni, könnyű, csak aztán, ha te ugyanebbe a szituációba lettél volna, akkor tudom, te kurvára bölcsebb lettél volna, de nem biztos. Nem biztos amúgy. De remélhetőleg találnak majd embereket, akikbe tényleg megbízhatnak. És őszintén szeretik majd egymást, és nem csak az influencert látják bennük. Ezeket azért néha hozzá kell gondolni szerintem. Egyébként ez egy vegyes kérdés, mert összehasonlítom magamat mondjuk a korombeliekkel, mondjuk 16 évesen kitűztem én is egy célt, meg ők is. Ők tök jól haladnak afelé, hogy elérjék, és az út elején vannak, de nagyon jól haladnak. És egyrészt irigy vagyok rájuk, hogy vannak nekik, másrészt meg nem, mert nekem is voltak, csak már rég túl vagyok rajtuk. Bizony. És akkor hogy itt állok, hogy akkor kellenének újak. Hol tartasz most kitalálásban? Két cégnél is dolgozom marketingesként. Igen. Timi, hozzá már nekem szponzorokat. Milyen jó barátok lettünk. Folyamatosan gondolkozok, hogy milyen szakmát tanuljak, jó ez, ezt fejlesszem, folytassam, legyen több. Úgyhogy most még tesztelgetem. Szívből kívánom neked, Timi, hogy minden kitűzött célodat munkával, mert azt hiszem, hogy akkor értékeljük. Igen. Igazán, de hogy elérd. És nagyon örülök, hogy jöttél. Köszönöm neked. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Legalább megtudtam, hogy minek dolgozik marketingesként. Jó, ez nem tudtam az elején, mert csak a követői számról beszélte. Szóval rendes munka is, tök jó, hogy jól kihasználta. Ügyesen ugrott át egyikből a másikból, szóval ez ilyen szinten tök jó. Fú, ez a celeb, meg influencer világ, ezen rész azért elszomorító. Mi volt ez? Femcafé? Ezek nyilván látják bennük a nézettséget, kifejik belőlük, amit lehet. Másik fel az internetnek köpköd rájuk, harmadik fel az internetnek követi őket, mert jó csocse van. És el tudom képzelni, hogy nagyon kevesen viszonylag hozzájuk szeretettel, igazi szeretettel, és annélkül meg nehéz tényleg, és nehéz megbízni bárkiben. Úgy érzem, hogy minden egyes perccel, amit az interneten ilyen internetes celebeket nézek, hogy jól lehet cringe-elni a tartalmaikra, de aztán egy kicsit őszintébb, egyel őszintébb interjút nézel velük, és meglátod a cringe mögött a tragédiát. És azon már nem tudsz csak úgy cringe-elni, hanem ott már meglátod az emberi sorsokat, és akkor annyira nincs is kedved cringe-elni, hanem sajnálod ezt az egészet. Mindenkinek sok sikert kívánok, remélem, hogy már letettetek arról, hogy csak semmit mondó influencerek legyetek. Ne azt találjátok ki, hogy híresek akartok lenni, hanem hogy mit akartok átadni, de senkinek sem ajánlom, hogy ne kivágjon annak, hogy én most híres leszek. Eszembe jutott, amit mondott Csengő, hogy inkább lenne influencer, mint hogy azt csinálja, amit akar. Ide ne jussunk el.